Sevgilim, her sabah hüzünle başlar, her gece uzun soğuk. Üşüyorum, ne zaman biter bu hasret, ne zaman biter bu özlem? Dön artık. Şu an son mektubun elimde, gözyaşların da var üzerinde. Yazarken ağlamışsın sevgilim, dayanmaz buna yüreğim. Aklımda son veda günü, duruşun, bana bakışların, gözlerinden, dudaklarından. Öperim seni, öperim. Sözleri, satırları okurken ağladım, yüreğime sakladım. Ne olur üzülme, mutlaka döneceğim. Sevgimiz uğruna yaşıyorum, hayattayım. Gözyaşların da var üzerinde. Yazarken ağlamışsın sevgilim, dayanmaz buna yüreğim. Aklımda son veda günü, duruşun, bakışların, gözlerinden, dudaklarından. Öperim seni, öperim. Aklımda son veda günü, duruşun, bakışların, gözlerinden, dudaklarından. Öperim